Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czekasz za długo, przecież

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciebie zbliżył nas znów, jak co roku śnieg ukrył brud. Sklep utonął w gwiazdach i lśni. Ja choinkę przynoszę ci. Anielski młyn unosi nas, odsłania jedną twarz. We włosach masz miliony gwiazd. Świat bieli się, śnieg skryje nas. cię. Karp wśród ości zadaje cios. Mikołaja drży święty głos. Ja nie wierzę, ty pytasz mnie, czy w prezencie znów wezmę cię. Anielski młyn unosi nas, odsłaniasz mi swoją jedną twarz. We włosach masz miliony gwiazd. Świat bieli się, śnieg skryje nas. Przykryje mnie, przykryje cię. Lód soplami wbija się w noc. Raz, choć w roku pies zmienił głos. Śnieg jak manna pnie się pod dach. Szczęście zwleka już tyle lat. Anielski młyn unosi nas, odsłaniasz mi swą jedną twarz. We włosach masz miliony gwiazd. Śnieg skryje nas, śnieg skryje mnie, przykryje nas, przykryje cię. Najlepsze wciąż musi przyjść.

straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Jacek Czaputowicz, profesor Jacek Czaputowicz, były szef MSZ-u w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziś spotkanie szefa MSZ Radosława Sikorskiego z prezydentem Karolem Nawrockim. Mają rozmawiać o nominacjach ambasadorskich. Czy to spotkanie zakończy konflikt o ambasadorów? Trudno powiedzieć, to dużo zależy od ministra Sikorskiego, jak on dalej będzie proponował procedowanie w sprawie nominacji ambasadorów, bo większość jednak to są szefowie